Вестка пра нас. Даўно няма нашай утравелай сцежкі, а цёплая антэна спічастага валуна дагэтуль пасылае ў сусвет тое самае паведамленне пра белыя мяцёлкі адцвілага скрыпеню, расплаўленыя ў сонцы лісцё маладой рабіны, двух рудых мурашоў на вузкай далоні і халаднаватыя клубы дарослай дзяўчынкі, якую ніколі не кахаў, якую ніколі не забуду.